قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. گفتند ای موسی، همانا ما هرگز وارد آنجا نمی شویم هیچگاه تا زمانی که باشند در آن، پس برو تو و پروردگارت و بجنگید، همانا ما همینجا نشسته ایم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. گفت موسی، پروردگارا، همانا من مالک نیستم جز خودم و برادرم را، پس جدایی افکن میان ما و میان گروه نافرمان. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. گفت خدا، پس همانا آن سرزمین حرام شده است بر آنان 40 سال که سرگردان می شوند در زمین، پس اندوه مخور بر این گروه نافرمان. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. و بخوان بر آنان خبر دو پسر آدم را به حق، آنگاه که پیش آوردند قربانی را، پس پذیرفته شد از یکیشان و پذیرفته نشد از دیگری. گفت قابیل، حتما خواهم کشت تو را. گفت هابیل، جز این نیست که میپذیرد الله از پرهیزگاران. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک اینی اخاف الله رب العالمین. یقینا اگر بکشایی به سوی من دستت را تا بکشی مرا، نیستم من گشاینده دستم به سوی تو تا بکشم تو را، همانا من می ترسم از الله پروردگار جهانیان. اینی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. همانا من میخواهم اینکه بازگردی با گناه من و گناه خودت و باشی تو از همدمان آتش، و این هست سزای ستمکاران. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. پس آراست برایش نفس او کشتن برادرش را و کشت او را، آنگاه گشت از زیانکاران. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پس برانگیخت الله زاغی را که کاوش می کرد در زمین تا بنمایاند به او که چگونه پنهان کند جسد برادرش را. گفت ای واگ بر من، آیا ناتوان شدم از آن که باشم مانند این زاغ تا پنهان کنم جسد برادرم را؟ پس گردید از پشیمانان.